4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Minister Jessogus wil dat harder wordt opgetreden tegen demonstranten die de wet overtreden en schade aanrichten. Een deel van de Tweede Kamer wil dat ook. Vraag is of die schade ook te verhalen is. En op wie dan? Het is best ingewikkeld, horen we straks in één vandaag. Nu eerst huishoudens gaan weer voor vast. Het NOS Journaal. Jan van de Putten. Meer dan de helft van de huishoudens heeft weer een vast contract voor stroom en gas. En dat is voor het eerst in ruim een jaar, zegt de toezichthouder de Autoriteit Consumentenmarkt. Vorig jaar maart waren er 2 miljoen vaste contracten en nu bijna het dubbele, 3,7 miljoen. Tjitte Masterbroek van ACM, vorig jaar waren natuurlijk ook de energieprijzen erg hoog. Meneer Masterbroek, hoe hebben die prijzen zich de afgelopen maanden ontwikkeld? Nou, we zien dat de prijzen zijn gedaald. We zien dat de variabele contracten ongeveer 1,5% goedkoper zijn geworden. En de prijzen voor vaste contracten ongeveer 6% zijn gedaald. Dus we zien een duidelijke daling van de prijzen. En dan durven mensen ook weer dat vaste contract, hè? Nou ja, dat hangt natuurlijk ook af van de voorkeur van consumenten en ook ja, hoe belangrijk ze het vinden om een vaste prijs te betalen. Maar dan kan het toch inderdaad verstandig zijn om een vast contract af te sluiten. Ja, meer zekerheid, maar nog wel let op de prijsverschillen. Ja, het is in ieder geval heel belangrijk om goed te vergelijken, goed na te denken wat het beste past bij je eigen situatie. En ook het aanbod goed met elkaar te vergelijken. Want we zien ook nog wel behoorlijke prijsverschillen tussen verschillende leveranciers. Maar goed, de huishoudens durven kennelijk weer voor vast te gaan. Ik dank u wel voor de uitleg, Tjitte Masterbroek van toezichthouder ACM. Twee mannen die zijn opgepakt bij een boerenactie op de A50 blijven zeker tot morgen vastzitten. De dertigers uit Klarenbeek en Eerbeek zouden de weg hebben geblokkeerd en afval hebben gestort op een plek waar dat niet mag. En volgens het OM leidden de boerenprotesten maandagavond tot onveilige situaties. Er werd brand gesticht en er werden blokkades opgeworpen met landbouwvoertuigen. In Apeldoorn werd gisteravond een noodbevel afgekondigd. Op sociale media werd opgeroepen om de twee mannen uit het politiebureau te bevrijden. Morgen worden ze voorgeleid en dan wordt besloten of ze langer worden vastgehouden. De inlichtingendiensten van de politie zijn over de schreef gegaan door hele bevolkingsgroepen in de gaten te houden. Dat zegt de commissie die toezicht houdt op de diensten. Politieeenheden door het hele land hebben allemaal hun eigen inlichtingendienst en die gaan achter mensen aan die ze een gevaar voor de nationale veiligheid kunnen vormen. Volgens de toezichthouder onderzochten ze soms een hele bevolkingsgroep na een tip over maar één persoon of een paar mensen. En dat mag niet zomaar, omdat zo'n onderzoek een grote inbreuk is op de privacy. De toezichthouder zegt niet bij welke gemeenschappen dat is gebeurd. De NS wil vanaf volgend jaar wekelijks honderden extra treinen laten rijden. Als er groen licht komt, wordt het de grootste wijziging in de dienstregeling in jaren, zegt de NS. De hoge snelheidslijn tussen Amsterdam, Rotterdam en Antwerpen gaat een belangrijke rol spelen in het nationale spoornetwerk. De Jordaanse koning Abdullah is begonnen aan een rondreis langs westerse regeringsleiders om te praten over vrede in Gaza. Hij gaat eerst naar Parijs en Berlijn. En later vliegt de koning naar de VS voor besprekingen met president Biden en met congresleden. Vorig jaar hebben bijna 230.000 studenten en oud-studenten extra afgelost op de studieschuld. Dat is bijna een kwart meer dan in 2022. Niet eerder was de toename zo sterk. Volgens uitvoeringsorganisatie Duo komt dat onder meer omdat de rente op studieschuld vorig jaar nog relatief laag was. De Tweede Kamer wil nog voor de zomer strengere regels voor online gokken. Een meerderheid steunt het voorstel van de ChristenUnie om een vast bedrag per maand als speellimiet voor gokkers in te stellen. Online casino's houden zelf te weinig toezicht op het speelgedrag van hun klanten. In Pakistan zijn de stembureaus gesloten na de parlementsverkiezingen en er is begonnen met het tellen van de stemmen. De strijd in Pakistan gaat tussen oud-premier Sharif en de partij van de populaire oud-cricketspeler Imran Khan, die nu in de gevangenis zit. Verwacht wordt dat vooral jonge kiezers het verschil kunnen maken. De verkiezingen verliepen ook niet zonder incidenten, ondanks strenge veiligheidsmaatregelen, zegt correspondent Aletta André. Gisteren zijn zeker 26 mensen omgekomen bij twee explosies op twee verschillende locaties. Maar dat waren allebei kantoren van parlementskandidaten. Vandaag waren er bomaanslagen en een schietpartij. Twee daarvan hadden politie- en legereenheden als doelwit. En twee andere aanslagen waren bij stembureaus. Daar zijn bij eentje ook twee soldaten omgekomen. En bij een ander stembureau, speciaal voor vrouwen, zijn twee kinderen omgekomen. Pakistan is verwikkeld in een economische crisis en worstelt met geweld van militante groeperingen. De Schotse minister van Volksgezondheid, Matheson, is opgestapt. Hij was in opspraak gekomen door een telefoonrekening van €13.000... die hij kreeg na een vakantie in Marokko. De staat betaalde de rekening. Eerst zei Matheson dat het voor zijn werk was. Later zei hij dat zijn tablet kapot was. En uiteindelijk bleek dat zijn zoons op zijn tablet online voetbal hadden zitten kijken. De Schotse minister heeft de rekening inmiddels maar zelf betaald, maar hij heeft veel kritiek gekregen op zijn wisselende verklaringen. En daarom is hij zelf vertrokken. Voor het eerst heeft Nederland een medaille gewonnen op het WK synchroon zwemmen. De Nederlandse tweeling Noortje en Brechtje de Brouwer veroverde zilver. Alleen het Chinese duo was net iets beter. De zusjes de Brouwer zijn nu zo goed als zeker van een ticket voor de Olympische Spelen in Parijs. En het weer regenachtig. Vanavond in het noorden wat sneeuw of natte sneeuw. Vannacht wordt het zachter en gaat de neerslag overal over in regen. Morgen eerst regen, in de middag zon en een enkele bui. En dan wordt het 11 tot 13 graden. Jan, dankjewel bij de ANWB's. Voor het verkeer, Bianca Daming. Dag Bianca. Goedemiddag. De avondspits is begonnen met de meeste vertraging in de regio Rotterdam. Je hebt daar nu een half uur tijdverlies op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Het staat vast tussen de havens en knooppunt Benelux. Het is ook druk op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Hendrik Ido Ambacht en knooppunt Terbrechtseplein sta je vast. Daar is de vertraging 20 minuten. Er zijn ook problemen in Noord-Holland. Op de A7 is een ongeluk gebeurd van Zaanstad naar Horen bij Purmerend. En dat kost je 3 kwartier extra vanaf Zaandam. Daar is 1 rijstrook dicht. En de Wijkertunnel in de A9 van Alkmaar naar Amstelveen is helemaal dicht door technische problemen. Omrijden kan via de Velsertunnel in de A22. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij Leaseplanbank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. Leaseplanbank. Alle aandacht voor sparen. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Lees nu De Camino van Anya Niewiera, winnaar van de NS Publieksprijs en de bestverkochte thriller van 2023. De Camino van Anya Niewiera, nu in de boekwinkel. NPO Radio 1. Avro Tros. 10 jaar na de moord op voormalig minister Els Borst en vele rapporten en veel adviezen later is de hulp voor verwarde personen nog altijd niet op orde. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat er te weinig gebeurt. Feit of fictie, Lammert, vandaag over koplampen. Ja, de ANWB krijgt veel klachten over verblinding op de weg door koplampen, want die zouden steeds feller worden. Nou, ik herken dat gevoel, maar of het echt zo is? Ja, dat horen we zo meteen van je. Nu eerst, wie draait op voor de schade van illegale protestacties? Suzanne Bosman. Vandaag. Asbest op de weg, afval in brand, schade aan het wegdek. Uit de hand gelopen illegale protesten kunnen flinke schade opleveren. Politie en het Openbaar Ministerie zijn er klaar mee, laten ze weten in een gezamenlijke verklaring. Ze willen harder optreden tegen actievoerders die de wet overtreden. Ook demissionair minister Jessegus wil dat. En verschillende overheden, provincies, gemeenten, die willen dat actievoerders voor de aangerichte schade opdraaien. Nou, kan dat? Dat gaan we vragen aan Jon Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Meneer Schilder, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Ik heb die aankondiging van de minister gehoord. In eerste instantie is natuurlijk de vraag, ja, wat de justitie zelf daartegen kan gaan ondernemen. Mm-hmm. En wat burgemeesters doen. In eerste instantie is het ook aan de politie natuurlijk om op te treden als er echt ook misdrijven plaatsvinden. Het probleem is wel een beetje dat de politie met de ondercapaciteit kampt. En ook het strafrechtelijk apparaat. Dus dat betekent eigenlijk dat het heel lang duurt voordat er überhaupt ook een strafvervolging kan plaatsvinden? Nou, de vraag die u net stelde over schadevergoeding. Ja, kijk, in theorie is het, of in theorie ook in de praktijk, als iemand schade veroorzaakt, dan is hij daar in heel veel gevallen voor aansprakelijk. Bij collectieve gewelddadigheden ligt het natuurlijk altijd iets ingewikkelder, omdat het soms moeilijk te vinden is wie daar precies echt voor op moet draaien. Mm-hmm. Nou, en omdat het zo ingewikkeld is, moeten we dat zo een beetje uit elkaar gaan trekken, hè? Zoals dat dan noemen, meneer Schilder. Absoluut. Ja. Mm-hmm. Nou, kijk, in het verleden was het nog veel ingewikkelder dan nu. Nu is er een soort groepsaansprakelijkheid die bestaat. Dat betekent ook bijvoorbeeld bij voetbalsupporters die massaal schade toebrengen, dat het juridisch gesproken mogelijk is om één van die daders aan te spreken. En die is dan, wat wij dan noemen, hoofdelijk aansprakelijk. En die moet er dan maar voor zorgen dat hij eventueel het geld van andere personen terugkrijgt. Okay, ja, als hij inderdaad succesvol aansprakelijk is gesteld. Ja, dat gaat dan over. Ja, want ik wil eventjes naar wat we de afgelopen dagen gezien hebben. Daarvoor ga ik naar collega Lammert. Want eerder deze week, de boerenprotesten, daar hebben we het met name over. Want die boeren die gingen weer los met onder meer het dumpen van asbest. Ja, er waren op verschillende plekken in het land spontane acties van boeren. Bij Hengelo en Oldenzaal werden bijvoorbeeld snelwegen geblokkeerd. Is inderdaad ook asbest op de weg gegooid. Burgemeester Schelberg van Hengelo is er helemaal klaar mee. Hij wil dat de verantwoordelijken worden opgespoord en dus ook opdraaien voor de rekening, zei hij eergisteren tegen RTV Oost. Demonstreren is iets heel anders. Hier werden gewoon misdrijven gepleegd op de snelweg, brandstichting, afvaldump, asbest. Dat is een economisch delict, een milieudelict en dus een misdrijf. Vandaag is een dag om de rotzooi op te ruimen, de branden geblust. En de verdere dag is het natuurlijk met name ook aan het Openbaar Ministerie of dit vervolgd gaat worden. Ja, ook de provincie Utrecht, waar boeren vrijdag na afloop van het overhandigen van een protestbrief mest op de stoep dumpten, wil kijken of ze de kosten van het opruimen daarvan kunnen verhalen. En begrijpt u dat dan, meneer Schilder, dat overheden zeggen van ja, laat ze het zelf betalen? Kijk, op het moment dat er schade wordt veroorzaakt en het wordt niet verhaald op de daders, dat betekent dat uiteindelijk de belastingbetaler daarvoor opdraait. Ja. Dus het is volstrekt normaal. Als iemand schade toebrengt, ja, dan moet in principe daar ook de rekening worden gebracht. Dus dat is een heel normaal uitgangspunt in ons rechtsstelsel. Ja, maar goed, u had het net al bijvoorbeeld als het gaat bij geweld rond voetbal, dan zoeken ze er één op. En dan denken ze van ja, als we die dan aanpakken, dan kijkt die misschien of die het ook nog bij anderen kan halen. In zo'n geval, met zo'n demonstratie, niet aangekondigde demonstratie, op een plek waar het niet mag. Het begint met opsporen, met oppakken, met vervolgen. Hoe lastig is dat? Nou ja, kijk, het vervolgen is inderdaad lastig. Ik zei net al, politie en justitie hebben te maken met de ondercapaciteit. Het duurt nog heel erg lang voordat iemand uiteindelijk voor de rechter verschijnt. Nou, de schadekwestie is een ander verhaal. Dan moet je uiteindelijk iemand zien te pakken. En als die niet betaalt, ja, dan is uiteindelijk een toch wel ingewikkelde een langdurige civielrechtelijke procedure noodzakelijk. Dus daar gaat heel veel tijd overheen natuurlijk, hè, als de personen tenminste niet bereid zijn om zelf spontaan te gaan betalen. Is dat dan uiteindelijk dat kost niet, heel veel tijd en heel veel energie. Ja, is dat uiteindelijk dan niet duurder dan de schade die geleden is? Ja, dat hangt een beetje vanaf om hoeveel schade het gaat. Als het om enkele duizenden euro's gaat, dan is dat zeker het geval. Maar gaat het om tonnen, ja, dan is het natuurlijk een ander verhaal. En dan kan het de moeite waard zijn als er ook wat te halen valt natuurlijk. Hè? Kijk, als mensen een hele slechte financiële positie verkeren, dan betekent dat ze wellicht een faillissement en dan valt er nog steeds niks te halen. Dus, maar goed, dat is een kwestie van dat moet natuurlijk uitgezocht worden. Ja. Waar ligt er een scheidslijn als het gaat om demonstreren? Want je hebt illegale acties waar schade bij aangericht wordt. Maar er zijn natuurlijk ook legale demonstraties die aangekondigd zijn, die goedgekeurd zijn, waar ook wel eens iets misgaat. Hoe maakt dat uit als het gaat om het verhalen van schade? Het hangt een beetje van wat dan precies misgaat. Kijk, normale demonstraties die aangemeld zijn, ja, die veroorzaken per definitie eigenlijk hinder. En dan is het ook aan de politici natuurlijk om die in goede banen te leiden. Ja. En samen met de demonstranten ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk schade ontstaat. Maar ja, ook binnen demonstraties heb je natuurlijk altijd soms mensen die ontsporen. Die opeens wel geweld gaan gebruiken. Nou ja, goed, dan is het nog steeds een kwestie van dat je deze individuele mensen gewoon kunt aanspreken op datgene wat ze gedaan hebben. En dat verschilt per demonstratie. De ene verloopt ze heel rustig. En bij de andere die ontspoort in de geweld. Nou, dan hangt het af van hoeveelheid geweld en schade die veroorzaakt wordt. Wat er dan precies verhaald gaat worden op individuele demonstranten. Ja. Dus dat is heel erg van het geval afhankelijk eigenlijk. Mm-hmm, kun je niet in het algemene zin iets over zeggen. Oké, dat moet per geval bekeken worden wat voor overtredingen en wat voor schade, et cetera. Nou zei u al van het is lastig, er is onderbezetting, er is niet genoeg capaciteit. Het kan een hele tijd duren voordat je iemand gevonden hebt. Dat lijkt dan ook misschien een beetje een vrijbrief om maar een beetje in het wilde weg te demonstreren. Er gebeurt toch niks? Nee, absoluut niet. Je ziet dan in het verleden bijvoorbeeld de spoorwegen, de ProRail. Als de treinen beklad worden, lange tijd werd er niks aan gedaan. En op een gegeven moment werd er ook gedreigd om degene die dat deden wel degelijk aansprakelijk te stellen. En dan zien we wel degelijk dat het ook een zeker preventief effect kan hebben. Op het moment dat je weet dat de overheid gaat proberen om schade te verhalen, nou ja, dan kan het zijn dat je nog drie keer bedenkt om dat toch nog eens een keer opnieuw te gaan doen. Mm. Kijk, het risico hangt toch altijd in de lucht dan. Ja, en dan heeft het een wat dat betreft een signaalfunctie. We hebben dit gesprek naar aanleiding van de acties, hè. Lammert had het al over van de afgelopen dagen. Als we dan kijken naar de schade, hoe zit het dan met de kosten die acties hebben veroorzaakt? Ja, dat vroegen we aan Rijkswaterstaat en het Openbaar Ministerie, maar die konden vandaag geen cijfers geven. Ook het Verbond van Verzekeraars kan daar geen indicatie van geven, want het gaat om publieke schade, geen private schade. Maar als het aan ons opiniepanel ligt, moeten demonstranten sowieso harder aangepakt worden. De boerenprotesten van de laatste dagen kunnen rekenen op weinig begrip. 2/3 van het panel vindt dat er harder moet worden opgetreden tegen dit soort illegale acties tijdens protesten. Nou, meneer Schilder, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de VU. Is het ook heel ingewikkeld om de grens aan te geven van tot zover reikt het demonstratierecht en als je dat dan doet, dan wordt het een strafbaar feit? Welke feiten strafbaar zijn, dat staat op zichzelf wel vast. Kijk, vernieling, benediging, discriminatie, geweldpleging, dat blijven allemaal strafbare feiten. En ook als je demonstreert, dan heb je nooit het recht om strafbare feiten te plegen. Alleen is het zo dat bijvoorbeeld de blokkade van de weg, ja, dat ziet men vaak als een soort grensgeval, dat het toch een beetje een onderdeel is van een demonstratierecht. Mm-hmm. Er wordt althans verschillend over gedacht. Maar het gooien van stenen door ramen, het dumpen van afval, dat is altijd een strafbaar feit. Geen enkel demonstratierecht kan daar een legitimatie voor bieden. Ja. Dat is buiten discussie. Dat zegt u, dat is helder. Nou wordt vanuit Den Haag, de minister bijvoorbeeld, worden boeren, klimaatdemonstranten in één adem genoemd. Vindt u dat terecht eigenlijk? Kijk, voor iedereen gelden dezelfde regels. Niemand mag schade veroorzaken, niemand mag geweld plegen. Dat geldt voor klimaatactivisten, dat geldt voor boeren, dat geldt voor iedereen. Dus dat betekent ook dat iedereen op een vergelijkbare manier behandeld moet worden. En je hoort wel vaak zeggen dat klimaatactivisten wat harder aangepakt worden dan boeren. Ik kan het niet helemaal bewijzen. Het is wel zo dat klimaatactivisten soms expres ook acties zoeken, waarbij ze ook opgepakt worden, omdat dat extra aandacht genereert. Mm-hmm. Dat is denk ik bij de boeren niet het geval. Maar in het algemeen vind ik het wel moeilijk om te zeggen dat er per definitie al gediscrimineerd wordt. Mm-hmm. Dus dat zou ik niet echt durven te beweren. Ja. Nou, komen wel meestal snel weer vrij, hè? De klimaatdemonstranten. Dat hebben we ook wel gezien de afgelopen tijd. Lammert, en de straffen zijn bovendien laag. Ja. Ook bij de klimaat. Mm-hmm. En ze worden ook in veel gevallen of vrijgesproken of ontslagen van rechtsvervolging. Maar ze komen er vrij gemakkelijk mee weg in elk geval. Okay. Lammert, die protesterende partijen, hoe kijken die zelf naar schade of naar kosten die ze veroorzaken? Ja, we hebben zowel Farmer Defence Force als Extinction Rebellion gevraagd om een reactie. Hoe kijken zij dus naar die schade en als gevolg de kosten die ze dan veroorzaken? Extinction Rebellion wil niet reageren op dit onderwerp omdat ze niet gecriminaliseerd willen worden, zoals zij het noemen. Bovendien herkennen ze de veroorzaakte schade niet. Wij veroorzaken geen schade, is hun verweer. En Farmers Defence Force zegt ook niks te maken te hebben met de illegale acties van de afgelopen weken. Zij zeggen dat een mensenrecht hiermee tot kostenpost wordt gemaakt. Nou, wat vindt u met name van die laatste reactie, meneer Schilder? Mensenrecht tot kostenpost. Blijft nog steeds een uitgangspunt dat ze mensen geen schade mogen veroorzaken. Wat ik net al zei, bij klimaatactivisten wordt een zekere mate geaccepteerd dat het blokkeren van een weg niet als een ernstige misdrijf wordt beschouwd. En dat is een beetje inherent aan het demonstreren zelf. Maar al die andere uitingen, het gooien met stenen, smijten met afval, asbest te verbranden, ja, dat zijn natuurlijk heel andere soorten feiten. Dus ik weet het eerlijk gezegd niet zozeer. Ja, goed. Maar in ieder geval, als het gaat om het verhalen van schade die bij illegale acties is opgetreden, dan zegt u, daar zijn daar mogelijkheden voor. Maar je hebt wel weer mensen nodig die dat allemaal op kunnen sporen. Daar komt het denk ik in het heel kort op neer. Dat klopt. Ja. Dus dat betekent ook dat de opsporingscapaciteit aanwezig moet zijn. Ja, niet alleen in strafrechtelijke zin, om te kijken of deze mensen strafbare feiten hebben begaan. Maar daarnaast, ja, het schadeverhaal is natuurlijk een heel ander aspect. Dat is niet onmiddellijk aan justitie. Hè? Dat zijn zogenaamde privaatrechtelijke acties. Dus dan moet of Rijkswaterstaat moet aan de slag, of gemeentes of provincies. En ja, dat vergt wel de nodige moeite, uiteraard. Mm-hmm. Maar nogmaals, als er helemaal niks gebeurt, dan kan dat eigenlijk ook een soort premie zijn om dan toch verder te gaan met dat soort acties. En dat kan ook weer niet de bedoeling zijn. Dus links of rechtsom, ja, zal er dan toch iets moeten gaan gebeuren. Ja. Ik dank u wel voor uw uitleg. Jon Schilder was dat, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit. En zometeen parkeeroverlast, wildplassers. De omwonenden van stadion De Kuip in Rotterdam die hebben daar al tientallen jaren mee te maken. Maar een oplossing is er al die tijd niet gekomen. De gemeente Rotterdam belooft het nu echt aan te pakken. Dat hoorde onze verslaggever en dat horen wij dan weer zometeen. Voor het verkeer naar Bianca. De meeste vertraging heb je momenteel in Noord-Holland op de A7 van Zaanstad naar Horen. Er is een ongeluk gebeurd bij Purmerend Zuid. Er zijn 3 auto's gebotst en daardoor sta je vast vanaf Zaandam. Vertraging is 40 minuten en de linkerrijstrook is dicht. Eén vandaag. Lammert, je staat stil bij verontrustend nieuws over China. Ja, zeer verontrustend en ook groot nieuws, want de Chinese hack van defensiecomputers die de MIVD deze week naar buiten bracht, staat niet op zichzelf. Er lijkt sprake te zijn van een gecoördineerde actie van westerse veiligheidsdiensten om een grote Chinese aanval op kritieke westerse infrastructuur te kunnen voorkomen. Oud-hacker en cybersecurity-expert Ricky Gevers legt het uit. Wat je ziet is westerse inlichtingendiensten eigenlijk die bezig zijn, of die gecoördineerd gezamenlijk echt bezig zijn om de Chinezen uit onze netwerken te krijgen. En dat doen ze dus, de FBI heeft dat gedaan door een heel groot belangrijk botnet, wat de Chinezen blijkbaar gebruikten om in die texten eigenlijk te blijven, om die plat te halen. Dus dat zorgt ervoor dat ze dat niet meer kunnen gebruiken. En de MIVD heeft dat gedaan door een hele specifieke malware die de Chinezen gebruiken kenbaar te maken. En dat doen ze voor het grote publiek, zodat wij als normale burger, zeg maar, weten wat er aan de hand is en ons er tegen kunnen wapenen. Maar waarom zijn die westerse veiligheidsdiensten nu dan zo gealarmeerd? Ja, dat heeft alles te maken met een opdracht die Chinese hackers van de overheid hebben gekregen, legt Gevers uit. Zo, je hebt, zeg maar, de CISA, die heeft gezegd met High Conference, dat is ook een heel belangrijk gegeven, met High Conference, dat China zich aan het prepositioneren is op strategische plekken. En dat is een nieuwe instructie die de Chinese hackers gewoon hebben gehad. Dus voorheen was het zo dat die hackers in feite de instructies hadden, pak ASML en steel alle chiptechnologie. En nu zie je dus dat ze zich echt aan het positioneren zijn binnen netwerken op hele kritieke plekken. Ja, kritieke plekken, wat zijn dat dan? Ja, bijvoorbeeld energiecentrales, waterbedrijven, banken, eigenlijk alles wat het dagelijkse leven hier kan verstoren. Gevers vergelijkt de mobilisatie van die Chinese hackers met de Russische tanks die voorafgaand aan de inval van Oekraïne richting de grens werden verplaatst. We zagen allemaal die beelden, hè? Dus die tanks op de treinen die allemaal richting Oekraïne gingen. Ondertussen zei Rusland de hele tijd, nee, dat gaan we niet doen, nee, dat gaan we niet doen. Tot op de dag van de inval zeiden heel veel mensen, nee, dat gaan ze niet doen. En ja, dit kan je een beetje vergelijken. Dus nu zijn het de digitale militairen in feite, die worden in positie gebracht en klaargezet om aan te kunnen vallen. Ze hebben alleen nog niet de instructie gehad om aan te vallen. Ja, vooralsnog blijft het speculeren wat de plannen van China zijn. Maar een voor de hand liggend scenario is natuurlijk een aanval op Taiwan. Want iets vergelijkbaars zag je bijvoorbeeld ook gebeuren vlak voor de Russische inval van Oekraïne. Wat je vaak ziet, hè, is voordat er een fysieke aanval ergens plaatsvindt, zie je dat de digitale componenten eerst worden uitgerold. Dus bij Oekraïne zag je ook, de dag voor de inval werd er allemaal wiper malware ingezet. Nou, dat geeft bij ons wel een signaaltje van er gaat iets gebeuren. Nu is dit het strategisch positioneren dus van Chinese hackers. Kan je niet vergelijken met wiper malware, maar het geeft wel een heel duidelijk signaal af. Doorgaans hoor je niet zoveel over digitale oorlogsvoering. Nee. Dat gebeurt toch vooral achter de schermen. Waarom komen westerse veiligheidsdiensten hier nu toch mee naar buiten? Ja, dat is echt om te waarschuwen, zodat al die kritieke infrastructuurbedrijven hun systemen kunnen checken op Chinese infiltratie. En omdat het zo ontzettend groot is dat ze het zelf misschien ook wel niet meer op eigen kracht kunnen bestrijden. De MIVD heeft heel veel informatie eigenlijk naar buiten toe gegooid die het mogelijk maakt voor onze verdedigers, zeg maar, dus de mensen die in de cybersecurity zitten, om die informatie te gebruiken en je te wapenen hiertegen. En dat doet mij ook vermoeden dat de MIVD nu zoiets heeft van, dit groeit ons boven de pet. We moeten nu de bevolking inschakelen om dit tegen te kunnen houden. Ja, wordt ongetwijfeld vervolgd de komende dagen. 500 boetes per speeldag van Feyenoord, talloze Dixie-wc's, een recordbedrag dat Rotterdam uittrekt voor afvalverwijdering. Het lijkt allemaal niet te mogen baten. Feyenoord-fans die zorgen voor veel overlast in de woonwijk om het stadion, tot grote frustraties van de bewoners daar. De gemeenteraad die grijpt vandaag in. Laura Kors doet verslag. Staan gewoon voor je deur te zeiken. Zegt u er wel eens wat van? Ja, en dan krijg je een rode bek ook. Een blikje, daar gooi je ook al van alles neer. Woont echt met uitzicht op de Kuip, hè? Ja, ik woon daar en ik heb uitzicht op de Kuip. Mooi is anders. Eén grote bende. Ik bedoel, heel veel blikjes op straat en vandalisme. Maar ze staan inderdaad gewoon tegen het hek aan te plassen, ja. Gewoon hier aan de overkant. Zegt u er wel eens wat van? Nee, want dan ben ik een kanker-Nederlander. Dus je kan maar beter niks zeggen. Peeing behind the garages, behind the bike garages, along the fence, throwing the rubbish, making lots of fuss. Do you have children? Yes, I do. I have two kids. When the football fans are here, do you keep your kids inside? Yeah, of course. You don't take them out? I would prefer, yeah. Ze doen betaal parkeren en ik betaal ook te betaal parkeren. Maar het moment als ik voetbal is en ik kom thuis, nou, dan staat gewoon alles vol. Terwijl u wel voor uw vergunning betaalt. Ja, dat is dan allemaal dankzij de voetbal. U woont hier, de Donkerslootstraat. Ja. Heeft u veel overlast? Ik vind van niet. U merkt niks? Ja, je hoort ze voorbij lopen. Dan staan ze aan de overkant te plassen of zo. Hier? Maar dat zijn gewoon voorgevels van huizen? Ja. Daar staan ze tegenaan te plassen? Ja. Maar u ervaart dat niet als overlast? Nee, ik niet. Nee. Vindt u dat de gemeente meer moet doen? Als de voetbalwedstrijd is, dan ga ik afsluiten voor die gasten. Laten ze maar met de tram gaan. In tegenstelling tot veel andere stadions van grote voetbalclubs in Nederland staat de Kuip vlak naast een woonwijk, Heerlensluis. Veel bewoners zijn klaar met het gedrag van de Feyenoord-fans. Zij vinden een medestander in onder andere Serkan Soytekin van partij DENK. Hij kaartte het vandaag aan in de raad. Met bijval van onder andere D66, VVD, GroenLinks en Bijeen. Dank u, voorzitter. Het is de pisbak van Rotterdam-Zuid. Dat is in ieder geval hoe bewoners van Heerlensluis de overlast die wordt veroorzaakt bij de thuiswedstrijden van Feyenoord ervaren. De gemeente moet meer doen, zegt Soytekin. Ik denk dat het al jaren speelt. Het wordt alleen steeds heftiger. Gisteravond speelde Feyenoord 2-0 gewonnen van AZ. Hoe was het? Het was druk. Het was om de 10 seconden zag je gewoon mensen tegen het verkeer inrijden. Mensen parkeren op de stoepen. We hebben het over wildplassen. Met 12, 13 man tegelijk bij een hek staan. Wat een hek van een speeltuin is overigens. Troep achterlaten. Dus dat zijn echt wel een aantal dingen waar bewoners elke keer last van hebben. En dat is niet twee wekelijks. Normaal zou je denken, om de twee weken speelt Feyenoord een thuiswedstrijd. Maar goed, ze spelen natuurlijk ook Champions League. Ze spelen voor de beker. Gelukkig gaat het goed met Feyenoord. Maar dit zijn wel de nadelen. Lokaal burgemeester Simons wijst erop dat de gemeente al wel heel veel doet. Er worden 500 boetes per wedstrijddag uitgedeeld. Historisch gezien is er nog nooit zoveel geld uitgetrokken aan het opruimen van afval. Er worden heel veel dixies, wc's ingehuurd. Het is niet zo dat de gemeente niks doet, toch? Zeker niet. De gemeente doet ook heel veel. Het is niet genoeg. Het is zeker niet genoeg. We zitten natuurlijk ook met een beperkte handhavingscapaciteit. Dat maakt het natuurlijk ook wel lastig. Daar wees de lokale burgemeester ook op. Ja, als het er niet is, is het er niet. Nee, maar dat is ook wel het eerlijke verhaal natuurlijk. Maar ik vind zelf dat de rol van Feyenoord en de zichtbaarheid van Feyenoord in deze ook te weinig is. De lokale burgemeester wees er wel op dat hij met Feyenoord om tafel wil zitten, zodat ze in ieder geval gaan meebetalen aan die wc's. Want het budget van de gemeente raakte op. Nou, in het kader van de vervuiler betaald zou dat een goede zijn. Dus dat de voetbalclub gaat betalen voor het plassen van zijn eigen fans. Ja, dan moet je ze maar opvoeden. Wat hoopt u dat de gemeente gaat doen? Een heel stevig gesprek met Feyenoord. Nou, dat heeft de wethouder in ieder geval ook gezegd dat gaat gebeuren. Waarbij ook de inzet is, beste Feyenoord, wat gaan jullie doen? Wat wordt jullie inzet? Wat gaan jullie vrijmaken in middelen en mensen om het probleem te verhelpen? Nou, je zou daarnaast nog kunnen kijken naar inderdaad het afsluiten van die wijk. Is dat een reële optie? Hoe gaan we dat doen? Want u wijst naar de gemeente, u wijst naar Feyenoord. U zegt niet tegen de fans, gedraag je eens. dat is een beetje hetzelfde zeggen als ik ben tegen zinloos geweld. Natuurlijk moeten die fans zich gaan gedragen. Ik bedoel, plassen doe je ook niet in je eigen wijk. Ja, weet je, ik vind dat iets wat zo logisch is dat ik dat eigenlijk niet eens hoef te zeggen. Maar ik denk dat de supportersvereniging of de club Feyenoord wel iets aan die gedragsbeïnvloeding kan gaan doen. Bent u zelf Feyenoord-fan? Safe bij de bel. Bent u Sparta-fan? Ik heb wel een sympathie voor Sparta. Is dit niet een soort persoonlijke wraak dan op Feyenoord? Dat u hier zo hard over aan de bel trekt? Nee, helemaal niet. Nee, kijk, ik gun Feyenoord. Lekker Feyenoord pakken? Nee, absoluut niet. Nee, dat laat ik aan mijn collega's in Amsterdam misschien over. Maar nee, zeker niet. Nee, Feyenoord is zorgt natuurlijk ook voor heel veel positiviteit in Rotterdam. Ja, maar ook heel veel geplast daar rond het stadion. De Feyenoord zelf, de voetbalclub, was niet bereikbaar voor commentaar vandaag. Dit was een verslag van Lara Kors vanuit Rotterdam dus. En straks, een jaar na de aardbeving in Turkije en Syrië, is de wederopbouw nog maar mondjesmaat op gang aan het komen. Een Nederlandse ondernemer met Turkse roots die probeert zijn steentje bij te dragen. Hij is nu in Turkije en straks spreken we hem. Eerst het nieuws. NPO Radio 1. Jan van de Putten. De inlichtingendiensten van de politie hebben onterecht hele bevolkingsgroepen onderzocht. Ook al kregen de diensten signalen over één verdacht persoon, dan gingen ze toch de hele gemeenschap in de gaten houden. Dat is een grote inbreuk op de privacy van mensen, zegt de toezichthouder. De twee mannen die maandagavond zijn opgepakt bij een boerenactie op de A50 zitten in elk geval nog tot morgen vast. Morgen worden ze voorgeleid bij de rechtercommissaris op verdenking van een milieudelict. Ze zouden afval hebben gestort en de weg hebben geblokkeerd. In Groot-Brittannië zijn dit jaar verkiezingen en nu wil de Britse Labour-partij af van zijn eigen groene klimaatplannen om 28 miljard pond te investeren in klimaatmaatregelen als de partij in de regering komt. En nu is er allemaal kritiek en discussies over klimaatdoelen in Groot-Brittannië. Correspondent Fleur Luinsbach in Londen. Wat houdt die ommezwaai van Labour eigenlijk in? Ja, het is best wel een flinke U-turn, zoals we dat hier noemen. Want iedereen denkt inderdaad dat Labour de verkiezingen gaat winnen dit jaar. En deze 28 miljard, dit groene plan, dat is cruciaal voor hun beleid. En ze hebben het begroots aangekondigd in 2021... Hun plan om klimaatdoelen te halen en tegelijkertijd ook banen te creëren. Ze zouden dus 28 miljard meer per jaar gaan uitgeven dan de huidige regering doet aan groene projecten, windmolenparken, elektrische voertuigen, et cetera. En nu gaan ze toch draaien en zeggen ze ja, dit wordt teruggeschroefd in verband met de staat van de economie. En dit nieuws valt ook nog eens samen vandaag met nieuwe klimaatcijfers van de EU-monitor. Die zegt dat 2023 het warmste jaar ooit was. Ja, dus economische redenen en ja, dat is allemaal lastig, allemaal grote problemen. Wat betekent dit nu? Wat zijn de gevolgen? Nou, dit gaat zijn stemmen kosten. De Conservatieve Partij is van oudsher de partij die meer wordt gezien als een soort safe pair of hands als het op de economie aankomt. En Labour wordt juist van oudsher gezien door kiezers als de partij die niet het beste de economie runt, wel goede ideeën heeft, maar niet zo goed weet waar ze het geld vandaan gaan halen. Dus zo'n U-turn op zo'n budget, dat bevestigt dat beeld. En dat kost kiezers. En ja, we zien natuurlijk ook hierdoor meer onzekerheid op klimaatplannen. De huidige conservatieve en dus rechtse regering die schaalt ook groene plannen terug. Die is weer meer gaan boren naar fossiele brandstof in de Noordzee. En nu zegt dus de toekomstige regering, die volgens de peilingen dit jaar het stokje overneemt, dat hun grote duurzame beloftes die ze ja, groots hebben aangekondigd, dat die toch deels moeten gaan wijken door de economische situatie. Fleur Luinsbach in Londen. En het laatste onderwerp in het Rotterdamse havengebied is een hijstelling omgevallen. En degene die bovenin zat is overleden. Die maakte een val van zeker 30 meter, zegt de brandweer. Waardoor die hijstelling omviel, dat is nog niet duidelijk. Jan naar Willemijn voor het weer. Ja, met vrij grote verschillen over ons land heen. We hebben te maken met een uitgebreid neerslaggebied. Maar zeker in het noorden van Nederland, waar de temperatuur dicht bij het vriespunt ligt, valt er af en toe wat sneeuw of natte sneeuw. In het zuiden is het kwik echt al opgelopen. Het is daar 12 graden. Het begint ook langzamerhand wat droger te worden. En die zachte lucht die breidt zich de komende uren langzaam richting het noorden uit. Maar het gaat echt nog wel even duren voordat die kou ook echt in het noorden van Nederland verdreven is. Vannacht blijft die temperatuur daar dicht bij het vriespunt liggen. En met de neerslag dichtbij betekent dat dat er nog steeds wel wat sneeuw bij kan komen. Niet al te veel wind. Morgen overdag dan echt wel duidelijke toename in temperatuur. Ook in het noorden, waar het op de Waddeneilanden uiteindelijk een graad of 9 wordt. In het zuiden van Nederland een graad of 13. In het noorden morgen vooral veel wolkenvelden. En een wat nat begin, later een wat buiige dag verder. En in het midden en het zuiden hebben we af en aan misschien een bui. Maar eigenlijk overwegend droog weer, met daar ook geregeld zonneschijn. Oké, dankjewel. En voor de files kijken we bij Bianca. Er staat 550 kilometer file in totaal. Het is een wat rommelige spits door ongelukken en pechgevallen. Het heeft ook wel te maken met die regen. De meeste vertraging is er in de Randstad. Wat opvalt is de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Het is druk tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. Je bent een half uur langer onderweg. Op de A15 van Europoort naar Rotterdam heb je 3 kwartier vertraging tussen de havens en knooppunt Benelux. En na een ongeluk met 3 auto's staat er nog een lange file in Noord-Holland op de A7 van Zaanstad naar Horen. Het staat vast tussen Zaandam en Purmerend Zuid. Je hebt daar 3 kwartier vertraging. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om 16:15 weer vrij is. Eén vandaag. Suzanne Bosman. Dagelijks zijn er incidenten met mensen met verward gedrag. Ze veroorzaken grote overlast of ze zijn een gevaar voor zichzelf of een gevaar voor hun omgeving. De Onderzoeksraad voor Veiligheid vindt dat er te weinig gebeurt. Wij zien dat de problematiek eigenlijk nog steeds onverkort aanwezig is. We worden ook nog steeds bijna dagelijks geconfronteerd met situaties van mensen die onder invloed van een psychisch probleem voor zichzelf en voor anderen een groot gevaar zijn. Ik constateer dat er te weinig veranderd is en dat er te weinig voortgang is geboekt, zeker op het veiligheidsgebied. De combinatie van niet adequaat opgevolgde aanbevelingen en zien dat de problematiek nog steeds bestaat, motiveert ons om tot een vervolgonderzoek te komen. Nou, Chris van Dam, voorzitter van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. 5 jaar geleden was er al een groot onderzoek. En daar zaten ook die aanbevelingen in waar Van Dam het over had. En de Raad vindt nu dus een vervolgonderzoek nodig. Een van de bezorgde burgemeesters die zich hiermee bezighoudt is Egbert Lichtenberg van de gemeente Altena. Houdt zich binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten bezig met dat thema zorg en veiligheid. Goedemiddag, meneer Lichtenberg. Goedemiddag. Ja, zorgen dus onder uw collega's en u zelf ook over mensen met een ernstige psychiatrische stoornis, hè, zoals meneer Van Dam dat net noemde. Wat hoort u nou zoal om u heen? Nou, wat ik van veel collega's hoor en ook zelf meemaak, is inderdaad dat wij in ons werk toch te maken hebben met personen die door een ernstige psychiatrische aandoening overlast veroorzaken, hinderlijk gedrag veroorzaken, verward gedrag vertonen en daarmee ook overlastgevend zijn in buurten en wijken. Dat is voor een deel een gevolg van de keuze die we ook gemaakt hebben met elkaar, die de politiek gemaakt heeft, om mensen meer inclusief in de samenleving te laten wonen en ambulante zorg te verlenen. Maar dat levert aan de andere kant ook toenemende vraagstukken op hoe we dan die zorg bij die mensen ook kunnen brengen en hoe we dat dan ook kunnen organiseren. Nou, kunt u toch eens misschien een voorbeeld geven van iets waar u dan mee geconfronteerd bent, een zaak, hè, als u zegt van ja, bepaalde situaties. Wat moet ik me daar dan bij voorstellen? Nou, er zijn tal van situaties en we kennen ze als burgemeester allemaal. Mensen die zichzelf verwaarlozen, al dan niet door een psychiatrische aandoening of door drugsgebruik. En vaak is dan moeilijk vast te stellen wat dan eerst komt. Die hun huis verwaarlozen, hun omgeving tot overlast zijn, op straat verward gedrag vertonen, 's nachts gaan leven in plaats van overdag. En dat zijn allemaal situaties waarbij dan zowel de veiligheidsketen gaat kijken, is hier sprake van strafrechtelijk gedrag, maar dat is vaak dan ook niet een aanpak die de gewenste oplossing teweeg brengt, maar ook de zorgketen aan het kijken is, ja, welke partij is hier dan als eerste aan zet? Mm-hmm. En wat dan ons allemaal wel hindert, is dat ook door de AVG de professionals moeite hebben om gegevens te delen met elkaar om goed te kunnen bepalen wat dan de meest adequate aanpak is. Zeker bij mensen die ook zorg- en hulpmijdend zijn en voortdurend van de ene zorgverlener en hulpverlener naar de andere hoppen. Dat AVG waar u het over hebt, dat is de privacywetgeving. Want hoe staat die dan de hulpverleners in de weg, heel concreet? Nou, die privacywetgeving die hindert hulpverleners ook om makkelijk met elkaar allerlei gegevens te delen. Daar heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid 5 jaar geleden ook al iets over gezegd. Dat die schroom wat minder mag. Maar ook die wetgeving die hindert instanties wel. Daar liggen ook wetsvoorstellen voor om dat te verbeteren. Mm-hmm. De wet gegevensdeling sociaal domein die is wel aangenomen recent. En er ligt ook een wetsvoorstel in de Tweede Kamer over de aanpak voor problematische mensen in het sociaal domein, om daar de gegevensdeling meer mogelijk te maken. Maar die wet die is nog niet in behandeling, is door de vorige Kamer controversieel verklaard. Maar daar zit het werkveld wel op te wachten. Ja. Om dat makkelijker en beter mogelijk te maken. Ja, want dan kom je dus iemand tegen, of iemand die zich misschien agressief of moeilijk gedraagt ten opzichte van ander. Dan staat daar een politieagent bij en die denkt, ja, wat is er met deze persoon aan de hand? En dan kun je dus daar geen informatie over krijgen. En dan weet je ook niet hoe je op moet treden. Dat is in feite waar het op neerkomt dan. Nee, dan wordt er wel geschakeld tussen ook de politie en tussen de GGZ en tussen een geneesheer-directeur. Maar mensen denken soms dat mensen makkelijk gedwongen kunnen worden opgenomen. Gelukkig is dat niet zo in dit land, want we hebben ook de grondrechten van mensen te waarborgen. Maar de gegevens die bij de GGZ dan bekend zijn, zijn soms dan bij de wijkagent dan niet bekend en vice versa. En dat maakt het soms ook wel lastig om een goede aanpak met elkaar dan af te spreken. Ja. Er zijn ook wel heel veel initiatieven om dat te verbeteren. Dus de Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft 5 jaar geleden onderzoek gedaan. Er zijn echt wel dingen gebeurd. Dus ook gemeenten zijn met wijk-GGD'ers, dat was ook een van hun adviezen, aan de slag gegaan. Er is ook een levensloopaanpak geïntroduceerd sinds 2018. Maar dat schijnt dus allemaal niet te helpen. Want daar horen we Van Dam nu over, van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Van 5 jaar geleden een onderzoek. Blijkbaar heel weinig gebeurt. U zegt al wat voor wetgeving het allemaal in de weg staat om er goed mee om te kunnen gaan. En dan is het antwoord, er moet weer een onderzoek komen. Nou, de Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat natuurlijk over zijn eigen onderzoek. Ja. En het is denk ik heel goed dat zij in de opvolging van hun onderzoek van 5 jaar geleden opnieuw de pijlstok erin gaan steken en te kijken waar nog dingen verbeterd kunnen worden. Dat zien wij ook, als burgemeesters en als VNG zien wij ook dat wij nog dingen beter willen en kunnen doen en dat we daar ook wetgeving voor nodig hebben. Ook er is een gebrek aan hoogbeveiligde bedden, waar mensen dan ook klinische zorg kunnen krijgen. Ook dat is een probleem wat al langer speelt, waar ook financiering voor vrijgemaakt moet worden. We hebben een levensloopaanpak geïntroduceerd sinds 2018. Dat helpt om een deel van deze mensen ook met een zorgteam echt voortdurend zorg en aandacht te geven en een beetje mee te bewegen met wat zo iemand nodig heeft. Daar is de financiering van tot 2024 geregeld. Maar ook daar zal met een nieuw kabinet ook afspraken over gemaakt moeten worden om dat ook te continueren. Ja. Maar met en al daar die nog dingen, meer mensen gebruik van te laten maken. Ja, met al die dingen is er nog steeds vrijwel dagelijks een incident. Lammert, kun jij in kaart brengen hoe groot de overlast is? Ja, heel groot. Vorig jaar kreeg de politie een record aantal meldingen. Ruim 140.000. En dat aantal is de laatste jaren flink gestegen. In 2018 bijvoorbeeld waren er nog zo'n 90.000 meldingen. De politie zet steeds vaker speciale teams in, zoals de dienst speciale interventies, DSI, om een eind te maken aan gevaarlijke situaties waarbij verwarde personen betrokken zijn. In 2020 kwam de DSI hiervoor 83 keer in actie. Vorig jaar was dat al opgelopen tot 199 keer. Ja, dat is een hele hoop. Dan meneer Lichtenberg. Wat is er nu nodig? Want u zegt voorlopig even in Den Haag niks. Dit is controversieel verklaard om hiermee om te kunnen gaan als het gaat om die privacy. Wat hebt u nu nodig? Want ik denk wel snel. Nou, ik heb daar ook al wat aangegeven. Wij zijn als VNG al wat langer. Die gegevensdeling is nodig. Dus wij vinden het ook heel jammer dat die wetgeving controversieel verklaard is. Snapt u dat? Want dit is toch. Nee, eigenlijk snap ik dat niet. En ik hoop ook dat het snel wordt opgepakt door de Kamer. Ongeacht of er nou wel of niet een missionair kabinet zit. Dat geef ik dan ook maar aan. Ook de zorg over het aantal hoogbeveiligde bedden. Dat is in de landen ook bekend. Daar hopen we ook tot uitbreiding over te kunnen laten gaan. Maar daar is financiering van het Rijk ook voor nodig om dat te doen. Als gemeenten en als burgemeesters proberen wij de zorg- en veiligheidsketen steeds nadrukkelijker met elkaar te verbinden. Daar zijn echt wel stappen in gezet. Maar wij zijn ook afhankelijk van extra ondersteuning op dat terrein. Ook om bijvoorbeeld de aanpak van de levensloopregeling, ik noem dat toch maar nog, ook op langere termijn te gaan continueren. Omdat dat in ieder geval een deel van de aanpak is en zorgen weg kan nemen. Daarmee zullen we niet alle incidenten gaan voorkomen. Ja. Dat wil ik ook wel deze wel zeggen. Die incidenten zullen er altijd wel zijn. Maar we hebben met elkaar in dit land daar nog wel dingen in te doen. Dat en ik hoop dat het onderzoek van de onderzoeksraad ook ons gaat helpen om de juiste steuntjes en duwtjes weer te geven om dat verder te doen. Ik dank u wel. Egbert Lichtenberg van de Brabantse gemeente Altena. Vanavond in onze televisieuitzending gaat het ook over dat nieuwe onderzoek naar de hulp voor verwarde mensen. Feit of fictie? Gaat Lammert over een verkeersergernis? Ja, om precies te zijn over dit. Ik kan er niet meer tegen. Al die natte wegen en een tegenligger die zijn felle lichten niet dempt. Ja, Henk Wijngaard zong dit al in 1991. En die koplampen die lijken steeds feller te worden, terwijl er niet met groot licht gereden wordt. Nee, dus wel de auto's die hun normale licht hebben. En het is inderdaad heel frustrerend. Ja, en wij zijn niet de enige die dat vinden, blijkt uit onderzoek van de ANWB. Die heeft namelijk samen met zusterorganisaties in Europa onderzoek gedaan naar de impact van verlichting achter het stuur. En als je in Nederland kijkt, dan zie je dat 8 van de 10 verkeersdeelnemers verblind wordt door voertuigverlichting. Dat die er echt regelmatig of altijd last van hebben in het verkeer. Dus bijna 80% van de mensen heeft last van die lichten. Heb je dat ook van dat die zwarte dingen dan in je ogen blijven staan? Nou, ik zie helemaal niks meer. Ik ruik bijna in de vangrail. En dat brengt problemen met zich mee. Ja, dat vertelt Harm Seven van de ANWB. Het is irritatie, maar irritatie is nog iets als comfortabel of niet comfortabel. Er zijn mensen die hebben pijn in de ogen, die hebben er echt fysiek last van. Er zijn mensen die laten hun auto staan. Dat betekent dat je eigenlijk beperkt wordt in je vrijheid in zekere zin. En het zou een oorzaak kunnen zijn of een medeoorzaak van ongevallen. Ja, de ANWB pleit dan ook voor meer onderzoek naar ongelukken door verblinding. Want je kunt wel tot 9 seconden een deel van je zicht kwijt zijn. En dat is ongelooflijk lang, zeker in het verkeer. Nee, maar zijn lampen dan, die koplampen, echt feller dan een tijdje geleden? Ja, dat idee, dat hebben veel mensen. Ja. Ik heb het gevraagd aan Wilfried van Laarhoven van Dekra. Daar wordt getest of autoverlichting geschikt is om te gebruiken. Ja, feller. In onze vaktaal gebruiken we dat woord niet. Dan hebben wij het vaak over luminantie. Hè? Dat is dan helderheid. Hè? Helderheid in candela per vierkante meter. Dat kan je meten. Het fel zijn van een koplamp. Dat is enigszins subjectief. Want bij dezelfde waardes kan je overdag of 's nachts een heel ander gevoel hebben. Ja, en daarom is de term fel dus persoonlijk. Maar ja, klachten over verblinding door autolampen zijn volgens Van Laarhoven ook van alle tijden. Komt ook voor bij alle type lampen. Maar de term fel hoort hier niet bij. En de lampen voldoen wel allemaal aan de standaard. Okay, het is dus niet feller, hè? Het is blijkbaar ook een soort filosofie. Ja, candela, ik vind het bijna een gedicht. Maar goed, die lampen zijn niet feller. Ze zijn wel vervelend, zo ervaren veel mensen dat. En het kan dus ook gevaarlijk zijn. Ja, wat te doen? Ja, daar heeft Harm Seven van de ANWB wel een antwoord op. Betekent, vrees ik, dat je moet gaan naar regelgeving, want anders gaat er niks veranderen. En we willen dus in gesprek met degene die de regelgeving bepaalt. En dan heb je het in Europa over de Europese Commissie. Uiteraard moeten auto's en verlichting moeten al aan bepaalde wetgeving moet dat voldoen. En daar zal misschien eens een keer een aanpassing op gedaan moeten worden. Nou, misschien eens een keer wachten op wetgeving. Ja. Dat duurt lang. Ja. Kun je nou zelf ook iets doen? Het goede nieuws is ja. Oh. Let goed op, want monteur Lucie van Ostaden legt ons uit hoe. Volgens de APK heb jij een bepaalde marge waar het binnen moet zitten. Maar jij kan natuurlijk onderaan die marge gaan zitten. Nou, dat kan je ook aangeven bij je garage. Maar je kan dat ook heel makkelijk zelf bekijken of wel aanpassen. Want bij de meeste normale auto's zit er een knopje in jouw dashboard. Dat weten heel veel mensen niet. Maar in een knopje in jouw dashboard zit vaak is dat een wieltje. En daar kan je al jouw koplampen mee aanpassen. Ik ga straks meteen zoeken. Zeker. En ze heeft nog een tip. Ja, als jij het moeilijk vindt om het zelf te controleren, of je hebt er simpelweg geen zin in, bij iedere auto of motor, of je nou een halogeen, een LED of een xenonverlichting hebt, het is allemaal af te stellen. En dat is allemaal heel snel gebeurd en dat is niet duur. Dus twijfel je, ga gewoon even naar de garage. En die hebben daar zo voor je gedaan. En dan kan je dus ook aangeven dat je hem iets lager dan norm wil. Omdat jij mensen niet in het gezicht wil schijnen. Nou, dan ga ik naar Lucie, want die klinkt heel aardig. Ken je dat niet zelf? Nee, dat doen ze dan voor je. Maar goed, gaan we even terug naar de vraag. Zijn koplampen echt feller geworden? Nee, dat blijkt toch echt fictie. De verlichting is helderder geworden, maar niet feller. Maar goed, het is voor veel mensen wel ontzettend irritant, dus dat is een feit. Er zijn weer veel van die koplampen te zien natuurlijk. Bianca, op het moment, waar vooral? Ja, zeker. En al helemaal tijdens de toch wat regenachtige spits. Er staat inmiddels ruim 700 kilometer file. Je hebt onder meer heel veel vertraging op de A7 in Noord-Holland, van Zaanstad naar Horen. Bij Purmerend Zuid is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De vertraging is daardoor 40 minuten. Ze zijn aan het bergen, daarom is de linker rijstrook dicht. En dat duurt volgens Rijkswaterstaat tot 4:15. Een jaar na de grote aardbeving in Turkije en Syrië wonen heel veel mensen daar nog in tijdelijke containerwoningen of in tenten. Ze willen natuurlijk allemaal weer een permanente woning, maar nieuwe woningen bouwen daar, dat is niet eenvoudig. Bouwers die lopen tegen een heleboel obstakels aan. Ahmed Aydoyan die weet er alles van. Hij bouwt met zijn bedrijf modulaire woningen in dat getroffen gebied. Goedemiddag, meneer Aydoyan. Hallo, goedemiddag. Ja, u bent nu in Turkije. Waar precies? Ik ben nu in Kayseri, dat is centraal Turkije. Dat is niet het aardbevingsgebied. Dat is zo'n beetje op een afstand van 600 kilometer van het aardbevingsgebied Hatay bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, inderdaad, daar bent u ook geweest. Kunt u vertellen hoe het daar in dat gebied eruit ziet, zo'n jaar na de beving? Ja, als je een jaar naar de aardbeving bekijkt, hoe het er op dit moment naar uitziet. Je ziet hele grote vlaktes die... Waar de puin is opgeruimd. Her en der staan er nog wat gebouwen. Die staan nog eigenlijk gereed om gesloopt te worden. Waarbij ook enkele gebouwen nog goedgekeurd zijn. Die mogen blijven staan. Dus je krijgt heel veel kale plekken te zien als je in de gebieden rondrijdt of rondloopt. Waarbij min of meer klaar is om gebouwd te kunnen worden. Vanaf eigenlijk de riolering te beginnen. Ja, want dat maakt de klus natuurlijk ook zo ingewikkeld. Je kunt niet zomaar weer huizen neer gaan zetten. Je moet ook echt de grond in, want ook daaronder is het allemaal kapot. Ja, je moet je voorstellen dat de aardbeving heeft zoveel kapot gemaakt. En wat wij op beelden zien is alles wat boven de grond zichtbaar is. Ja. Maar de schade is zo groot dat alles wat onder de grond zit ook natuurlijk helemaal kapot is. Volledig ontregeld en dat moet allemaal opnieuw aangelegd gaan worden. Ja. Zeg, u bent ook vlak na de aardbeving daar geweest. Kent u het gebied eigenlijk al? Ik ken het gebied van mijn vakanties, laat ik het zo zeggen. Het is een prachtig gebied. De dag na de aardbeving hebben we ons al direct bij de autoriteiten gemeld. Met de melding dat wij in staat waren om hulp te bieden. En op dat moment was het echt nog alleen maar hulp te bieden. En ik had geen idee wat voor hulp. En kleine 8-9 dagen later ben ik zelf ook in het gebied geweest. Ja, dan kom je toch terug naar huis en dan doet dat heel veel met je. Want wat je dan ziet is dat wat je voorheen... Als toerist rond ben gaan lopen, eigenlijk aan sightseeing deed, op dat moment of toen volledig kapot was. Mm. En dat doet wel heel veel met je. Ja, maar u zit en in nog de steeds eigenlijk. Ja, dat begrijp ik. Ik hoor het ook een beetje aan u. Maar goed, u zit in de bouw, dus u kunt wat doen. Hoe kreeg u meteen contact met de overheid? Hoe is dat gegaan? Nou, we werden natuurlijk na onze eigen melding... Kwamen we al heel snel ook in beeld bij de autoriteiten, lokale autoriteiten. En AFAD is eigenlijk de overheidsorganisatie die dit soort calamiteiten oppakt. Waarna zij onze fabriek, eigenlijk de volledige capaciteit van onze fabriek, hebben toegeëigend. En zo hebben wij in een hele korte tijd van 5 maanden tijd... in totaliteit 14.000 noodcontainers gebouwd... die we ook hebben geleverd voor het aardbevingsgebied. Ja, want u was al met een fabriek, zat u al in Turkije? En u leverde al containerwoningen, eigenlijk aan Nederland, hè? Niet containerwoningen, maar dat zijn meer modulaire woningen... van permanent karakter, die wij eigenlijk voor de Nederlandse markt... onder andere bouwen en leveren. Maar nu dus naar Turkije. Wie betaalt die woningen eigenlijk? De noodcontainers die zijn gebouwd door ons en ook door anderen. Die zijn volledig door de Turkse staat betaald. En links en rechts hebben wij ook opdrachten gekregen van welzijnsorganisaties. Of mensen die familie in de regio hadden die graag toch willen een container wilden betalen voor hun eigen familielid. Mm-hmm. Maar hoofdzakelijk toch de staat. Mm-hmm. Ja. En nu bent u bezig met die modulaire woningen. Dat zijn eigenlijk prefab. Hè. Die worden in de fabriek gebouwd en dan vervoerd en dan ter plekke opgebouwd. Maar nou zei u net, je kunt wel woningen neerzetten, maar daarvoor moet er onder de grond eerst ook een hoop gebeuren. Hoe gaat dat dan nu? Want dan komt u met uw modulaire woningen. Maar ja. Ja. Alleen het bouwen van modulaire woningen, dat helpt de situatie niet. Je moet echt onder de grond nog beginnen. Ja. Dus dat betekent ook dat de hele infrastructuur opnieuw aangelegd moet gaan worden. Dus dat is een hele grote samenwerking met toch de lokale overheid. In dit geval gemeentes en andere instanties die de voorbereidende werk doen. En waarna wij eigenlijk de woningen kunnen gaan plaatsen. Ja, maar schiet dat een beetje op dan? Je moet je voorstellen dat er ongeveer 600.000 woningen gebouwd moeten worden. Mensen die door de aardbeving zijn getroffen. De Turkse president heeft begin van de aardbeving geroepen, ik wil dat in een jaar gerealiseerd krijgen. Dat was natuurlijk een hele moeilijke taak. Ja. Dat is een beetje een onmogelijke taak. Eén al gezien door het gebrek aan cementfabrieken, personeel en machines. Maar ook aan de andere kant, er is nu zoveel vraag in het gebied. Ja, dat niemand het eigenlijk aan kan. Hm. En dan is modulair bouw een hele mooie oplossing om bij te dragen in de hele noodsituatie. Ja, bepaalt u hoe zo'n woning er dan uitziet? Of zijn dat ook mensen ter plekke? Want als het voor langere tijd is en je gaat een hele wijk bouwen, wordt daar ook nog over nagedacht? Of is het van, we gooien er gewoon wat neer, als mensen maar kunnen wonen, dan is het prima? In ons geval, het project waar we nu mee bezig zijn, dat wordt gedirigeerd door NL Works. En dat doen we samen met, of design is gedaan ook door een Nederlandse organisatie, mm-hmm, Kuiper Compagnons. En waarbij ook de Meo, modulair bouwer uit Oorschot, een van de producenten alle is. Alle projecten en bedrijven die erbij betrokken zijn. Ja. Ja. Mm-hmm. En op die manier zitten we ook samen in het project. Het design van de gebouwen is eigenlijk in samenspraak geweest met de gemeente Hattai in dit geval. Okay, ja. En bent u al in zo'n woning geweest? Bent u al op bezoek geweest bij een familie die er woont? Ik kom natuurlijk veelvuldig in het gebied. Mm-hmm. Ik ken ook wel heel veel verhalen, ook hele ontroerende verhalen van mensen die de aardbeving hebben meegemaakt. En op dit moment zitten natuurlijk ook heel veel mensen in de noodvoorzieningen gehuisvest. Die op zich heel klein zijn, 3 bij 7 meter. Maar voor de noodsituatie eigenlijk een hele grote hulp zijn geweest om de eerste hulp te kunnen bieden. Ja. Hoe dat er allemaal uitziet, dat is te zien vanavond in onze televisieuitzending om 17:15 op NPO 1. Dan is ook Ahmet Adoyan te zien vanuit Hatay in Turkije. Hartelijk dank. Dan wordt bijna het einde van deze Eén Vandaag. Wat is er nog? Iets heel anders. Dat paard, dat mag dus niet meer van PETA. De dierenrechtenorganisatie in Amerika wil dat nieuwe draaimolens geen paarden meer krijgen, wegens dieronvriendelijk. Maar ze zijn toch niet echt? Nee, ze zijn van hout. Maar goed, het geeft een verkeerd voorbeeld dat je dieren gebruikt. PETA Nederland gaat nog een stapje verder door ook bestaande carousels in de Efteling bijvoorbeeld, waar de oudste van Nederland staat uit 1865, te betichten van niet eigen tijd. Dat u het weet als u uw kind erop zet. Oké, maar die Lester kun je nog wel... Nee, dat ook niet. Nee. Dat was het zometeen hier op de radio. Duke Terpstra met Nieuws & Co. Een hele fijne middag nog. Avro Tros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Ons kleinste type schip, dat is van 7000 naar 300 gegaan. Daar is 95% van verdwenen. Het gaat slecht met de binnenvaart. Steeds meer schepen verdwijnen. Sluizen en bruggen die voor problemen zorgen. En de uitstoot van kankerverwekkende gassen. Ik praat met schippers over hun grenzeloze liefde voor de rivier. En grote zorgen. Kijk, de vergroeningseisen staan hier los van. Die zijn er ook. Maar dit gaat echt alleen maar om te zorgen dat we er niet meer zijn. NTR. En Poont met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 9:00. Persoonlijke verhalen over de binnenvaart. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.